S-a sus un metru sau un centimetru. Cred că ți-e tot una când vezi un cântar. Speri toată casa, dărâm și masa și mergi înapoi pe gânjda. Rospede, rospede, rospede, rospede. Și mă rău, e mă rău că nu se. Ure ca sirena și faci ca balena. Dacă apai rece când faci balena. Știi că ești fricoasă și supărăcioasă. Faci ca toate alea pentru flea. Mă găuși pe lână, mă găuși pe lână. E, mă găuși pe lână, mă găuși pe lână. Și mă rău, e mă rău că nu se. Hai car, hai car, hai car. Toată lumea, toată lumea, toată lumea. M-am săturat, m-am săturat. Ștergi ochii vendeam. Dacă nu te bag, își-o lua de subță. Că mă cași pe net. De mâncare și mai pun și sare. Îți fac fura pungă dacă guști un pic. Iar dacă pui ceapă, băi tone de apă. Și nu-ți mai trebuie nimic. Mă rog spune, mă rog spune. Mă rog spune, mă rog spune. Și ce-i mă rog, e mă rog, nu se. Tu credeți pe tine că ai unghie fine și te dai cu ușă cel puțin cu chine. Să nu se ia lacul, mai bine ia dracu. Să te fac pe tine proiecte. Mă găuși pe ne. Ah, mă găuși pe ne. Hei, mă găuși pe ne. Mă găuși pe ne. Și mă rău, e mă rău că nu-mi se. Toată lumea, toată lumea, toată. Calci pe nere! Oh!